kada si otišla. Zajedno s tobom nestalo je sve, još samo vjetar dugo u noć. Pa gdje na starom spijaše grane i kugo su zvonile, od ulicu kapi tiše i dugo sam stajao. Al tebe nije bilo više, mir ja nas ono. Ti ne zaboravi ono divno večer, kada si bila u zagrejaju, kada smo bili u zagrejaju sreće, kada si bila u zagrejaju. Kada smo bili u zagrljaju sreće. Ganika sjećam se ljubavi, iako davno otišla si ti, još uvijek pamtim tu divnu noć, kada smo srećni lutali sami, i dugo ću pamtiti osmijeh na licu tvoje. Dugo ćeš živjeti, Mirjana, ti u srcu mome. Mirjana, zbogom, i ne zaboravi ono divno večer, kada si bila u zagrljaju moj, kada smo bili u zagrljaju sreće. Kada si bila u zagrljaju moj, kada smo bili u zagrljaju sreće, kada smo bili u zagrljaju sreće, kada smo bili u zagrljaju sreće, kada smo bili.